Na zegarach już 21, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie jutro pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a powodem są informacje o kolejnym ataku chemicznym w Syrii. Kierowca, którego samochód dachował na autostradzie A1, mógł być pod wpływem narkotyków. Już wiadomo, że pił alkohol. W tym serwisie Trójki miłośnicy starych aut i motocykli, którzy spotykają się w Lublinie, opowiedzą o swojej pasji. Brytyjska misja przy ONZ informuje, że kilka krajów, w tym Wielka Brytania, Polska, Francja i Stany Zjednoczone, zwołały pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. A powodem są informacje o użyciu broni chemicznej w Syrii. Do spotkania miałoby dojść jutro. Unia Europejska wydała wieczorem oświadczenie, w którym czytamy, że dowody wskazują na kolejny atak chemiczny przeprowadzony przez reżim prezydenta Bashara el-Assada. Wspólnota zaapelowała o reakcję społeczności międzynarodowej. Atak chemiczny wcześniej ostro potępił papież Franciszek. Papież mówił o tragicznych wieściach nadchodzących z Syrii, o dziesiątkach ofiar bombardowania, w tym kobiet i dzieci, które padły ofiarą bomb zawierających trujące substancje chemiczne. Nie ma wojny dobrej ani wojny złej. Naprawdę nic nie jest w stanie usprawiedliwić użycia takiej broni, szczególnie wobec bezbronnych ludzi i społeczeństw. Papież zaapelował do odpowiedzialnych za to przywódców politycznych i wojskowych, by zaprzestali walki i rozpoczęli dialog, bo to jedyna droga, która może przynieść trwały pokój i położyć kres śmierci i cierpieniom bezbronnej ludności cywilnej. Franciszek zaapelował również o modlitwy za ofiary i ich rodziny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypomnijmy, syryjsko-amerykańska organizacja medyczna oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we wschodniej Gucie. Zginąć miało co najmniej 41 osób, w tym dzieci. Mówi się o co najmniej 500 rannych. Syryjski rząd odrzucił oskarżenia. 2 lata więzienia grożą kierowcy. Czy i jakie zarzuty usłyszy pasażer? Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Wiadomo jednak, że mężczyźni, których samochód dachował na autostradzie A1 niedaleko Włocławka, mogli być pod wpływem narkotyków. Joanna Seligowska, ostatek z włocławskiej komendy. 3 kierowcy policjanci znaleźli woreczek z zawartością białego proszku. Ten proszek zostanie poddany badaniom. Będziemy sprawdzać, czy jest to substancja zabroniona. Mężczyźnie temu oczywiście zostanie pobrana krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. Okazało się ponadto, że pasażer poszukiwany jest listem gończym. Kierowca był pod wpływem alkoholu, miał ponad 0,5 promila we krwi. Po dachowaniu samochodu przez 3 godziny zablokowany był pas autostrady w kierunku Gdańska. I na koniec przenosimy się do Lublina, żeby posłuchać miłośników starych samochodów i motocykli. Od kilku lat w mieście organizowana jest akcja Lubelskie Klasyki Nocą i z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej właścicieli wyjątkowych aut. Rozmawiał z nimi nasz reporter. Wśród licznej reprezentacji małych Fiatów wrażenie robią potężne auta amerykańskie. 2 takie pojazdy zaprezentował Marcin Marcinkowski z Lublina. Buick LeSabre, 74 rocznik, silnik 5.7 V8, co zrobiłem z niego auto policyjne, a właściwie chciałem, żeby naśladował samochód Blues Brothers. Oryginalnie to był Dodge Monaco. No. A to jest Ford Ranchero, 77 rocznik, silnik 6.6 litra, przypłynął niedawno z Kanady. Jeździ pan tym do pracy? Tak, zdarza się. Ale to jest potężny silnik. 30 litrów. Trzeba się poświęcić tej pasji. Ze spalaniem również. Być może piękniejsze są polskie Warszawy. Ich renowacja jest prawdziwą pasją właściciela, który chce pozostać anonimowy. 1960 rok, 5 lat był odrestaurowywany, ale to jest dla ludzi cierpliwych po prostu. I wtedy jest wielka przyjemność, jak się to wykona. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. A 4 minuty po 21 w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Na początek informacje ze świata wielkiego sportu. Bahrajn. Niemiec Sebastian Vettel wygrał wyścig o Grand Prix tego kraju już 4 raz w karierze. Zawody w Królestwie to 2. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca Ferrari wyprzedził Walteriego Bottasa z Mercedesa i kolejnego kierowcę tego zespołu Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Zawodnicy Williamsa na ostatniej i przedostatniej pozycji. W klasyfikacji generalnej prowadzi Vettel. Ścigano się też na Korsyce w rajdzie Mistrzostw Świata. Najszybszy był mistrz świata Sebastian Ogier jadący Fordem Fiesta. On też prowadzi w mistrzostwach. Francuz o ponad 36 sekund wyprzedził dziś Ota Tanaka ze Estonii. 3. dojechał najszybszy rok temu Belg Thierry Neuville. Jako ściganiu to jeszcze o piekle północy. Peter Sagan ze Słowacji wygrał prestiżowy kolarski wyścig Paryż-Roubaix.

otwiera poezja. Dzisiaj proza, ale jakże poetycka. Czyli listy Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert. I o tym opowiemy w drugiej części naszego spotkania. A tymczasem... Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem przypomnę, że Zygmunt Hibner 1930-1989 był legendarnym dyrektorem teatrów we Wrocławiu dramatycznego, w Krakowie starego i powszechnego w Warszawie, reżyserem oraz aktorem. Na legendę pracuje od lat, może podświadomie, Jacek Głąb, dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, reżyser. I połączyliśmy się z maleńkim studiem Radia Wrocław w Legnicy z dyrektorem Jackiem Głąbem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Ciebie, witam Państwa. No to, że my rozmawiamy, nie jest jakimś szczególnym wyczynem, bo spotykamy się co jakiś czas, ale otrzymałeś w Międzynarodowym Dniu Teatru nagrodę. Nagrodę imienia wspominanego Zygmunta Hibnera, która pięknie nazywa się Człowiek Teatru. No, nie pozostaje nic innego jak paść na kolana i naprawdę gratulować Ci szczerze i z ogromną radością, Człowieku Teatru. Hurra! Dziękuję bardzo. Przede mną regulamin nagrody. Parę myśli z tego regulaminu wyłuskam, a Ty spróbuj się do nich ustosunkować. Jasne. Otóż nagrodę tę przyznaje się ludziom podejmującym dzieło Zygmunta Hibnera. Co Ty na to? Uprzedzę puentę. Ja śmiałem się z Jankiem Buchwaldem, prezesem Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej imienia Hibnera, że ten regulamin został napisany pod Legnicę. Wszystkie punkty bardzo precyzyjnie realizujemy. To znaczy, to trochę jest tak, że już teraz mówiąc poważnie, że my to robimy. To znaczy, to nie jest tak, że nagle dostajemy nagrodę i jest wielkie zdziwienie, tylko trochę jest tak, że ta myśl Hibnera, która sprowadzała się do tego, żeby teatr był najważniejszy na świecie, jest w różny sposób i artystycznie, i społecznie, jest w Legnicy realizowana i jakby to, że nagrodę dostałem, jest dla mnie pewną konsekwencją tego, co robimy tu od lat. No tak, ale Państwo, którzy nas słuchają, mogą nie wiedzieć, co robicie Wy, przepraszam, tam od lat. Więc, żeby być konsekwentną, tak, dodam, że tutaj jeszcze w uzasadnieniu jest trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej, spełnianie misji społecznej, promowanie wartości, którym przez całe życie wierny był patron nagrody, wyróżnianie ludzi wszechstronnych. O, właśnie, ja bym się tutaj zatrzymała po to, żeby najpierw przypomnieć, że Twój teatr obchodził w ubiegłym roku, parę miesięcy temu, kilka jubileuszy, my chyba wyróżnialiśmy dwa. Czy możesz to teraz Ty przypomnieć? No tak, tak. To było w listopadzie, już trochę tak czujemy, jakby to było dawno temu, nie? Także dlatego, że to strasznie fajnie wypadło i z takiej akademii zrobiło się rodzinne święto. Tak. Bardzo trudno obchodzi się jubileusze, bo trochę nie wiadomo, jaką znaleźć formułę. To było 40 lat polskiej sceny teatralnej w Legnicy, czyli 40 lat od powstania Teatru Dramatycznego w Legnicy, które to miało miejsce w 1977 roku, jak utworzono województwo legnickie ówczesne. Tak. I co jest dla mnie bardzo ważne i co akcentowaliśmy, no 175 lat istnienia budynku teatru, który powstał w 1842 roku, powstał na rynku. To też jest wyjątkowe, światowe i absolutnie niespotykane, że my mamy teatr tam, gdzie inni mają sukiennice na przykład. Bo tam miały być podobne sukiennice. Nie, były sukiennice, one się zawaliły. Szczęście w nieszczęściu. Radni debatowali co dalej i były różne pomysły. Miała powstać kolejna galeria handlowa, znaczy sukiennice to na ówczesne czasy galeria handlowa. No, tak. Ale uznano, że jednak teatr i tam nawet jest taki dokument, ja go cytuję i irytuję tym urzędników, że budujemy teatr, ponieważ teatr jest do życia mieszkańcom niezbędnie potrzebny. Ale jeszcze w tej historii, którą przypominaliśmy, ale może Państwo słuchają nas po raz pierwszy, w tej historii są również takie wątki międzynarodowe. To znaczy, że pojawiają się tutaj i Niemcy, i no niestety Wojsko Radzieckie, bo chyba tak należałoby. To nie tylko wojsko, bo to przecież ci żołnierze mieli swoje rodziny, więc to byli Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Uzbecy, Kazachowie. Legnica była z tym garnizonem. To było 80 tysięcy ludzi, czyli żołnierzy z rodzinami w tym najbardziej frekwencyjnym momencie, że tak powiem. Ale jeszcze wracając do tej nagrody, to ja myślę, że to jest tak, że jeżeli się wiąże teatr z miejscem, w którym się pracuje, to my robimy. To znaczy, to jest wyraźna taka obywatelska, społeczna praca w przestrzeni nie tylko tej artystycznej, ale też takiej czysto ludzkiej. To przymierze z widownią też wielokrotnie mówiłem. W związku z tym, że tu nie ma branżowej publiczności, mamy taką ludową widownię. Tutaj chodzi i pani gospodyni domowa, i pan profesor. I jakby staramy się i dla tych znaleźć język. To jest strasznie ważne, żeby... Nie mówiąc o ich dzieciach. No oczywiście, no, myśmy tą widownię wychowali. To zresztą, jak robiłem ten teatr, no wstyd powiedzieć, 24 lata temu, czyli strasznie dawno temu. O, to będzie jubileusz. Ostatnio powiedziałem to komuś, ktoś powiedział, że chyba wymyślam co jubileusze. Na pewno to jakby zauważymy, natomiast no pewnie nie z takim przytupem jak ostatnio. No dobrze, ćwierć wieku temu podejmowałeś przedszkolaków, które przychodziły na spektakle, a teraz to są już rodzice kolejnych maluchów. No ale oczywiście, że tak. No teraz na przykład robimy, to nie będzie remake, to nie będzie wznowienia, ale robimy Hamleta Księcia Danii, czyli nasz legendarny spektakl z 2001 roku. Wkładamy w to nowy zespół, czyli jakby z inną obsadą. Z różnych powodów, także z tego powodu, że trochę nie mamy pieniążków na normalne produkcje. Niestety mamy poważny kryzys finansowy, więc musimy sobie trochę radzić w taki sposób, a też to bardzo ważny dla nas spektakl. To jest jakby spektakl, który stworzył estetycznie ideowo Legnicę. To był taki jakiś fantastyczny moment w tym teatrze. Najpierw była w październiku 2000 roku Ballada o Zakaczawiu, a w kwietniu 2001 Hamlet Książę Danii. Oba zresztą zrealizowane z degradowanych przestrzeni, bo to w nieistniejącym już kinie Kolejarz Ballada, a to w naszej ciągle istniejącej ruinie, czyli w sali byłego Wojewódzkiego Domu Kultury na ulicy Nowy Świat. Bo tak jak mówisz, no to znaczy nasza widownia już ma tyle lat, że ona już jakby urosła, nie? I myślę, że warto jednak do takich ikonowych rzeczy jak Hamlet właśnie po latach wrócić i w tej chwili pracujemy intensywnie nad tym projektem i w maju, zapraszam Państwa, będziemy grali prawie tam 12 czy 14 przedstawień na Nowym Świecie, więc to będzie taki prawdziwy, mocny powrót Hamleta do Legnicy. I powrót na Nowy Świat? Tak, oczywiście. Znaczy jakby robimy to w strukturze dawnego spektaklu. Nie ma potrzeby, żeby zmieniać go wewnętrznie. Będą po prostu nowi koledzy. No tak, ale Nowy Świat mógł zewnętrznie zmienić się. No niestety kilkakrotnie próbowałem pozyskać pieniądze na rewitalizację i z funduszy norweskich i z innych programów operacyjnych. Nie udało mi się. To jest też trochę dlatego, nie? Żeby to miejsce ożywiać, żeby ono ciągle istniało w świadomości i mieszkańców, no i może i też urzędników. No tak, my tak troszkę od ściany do ściany. Ja chciałam o historii, ty o współczesności. No dobrze, nie jest nudno, mam nadzieję. Ale wspomniałeś też tę drugą ikonę, czyli Balladę o Zakaczawiu. Na szczęście ona została zarejestrowana. Oglądaliśmy ją podczas jubileuszu. No tak, oczywiście. I to jest wielka frajda oglądanie tego teraz właśnie, kiedy już pewnie do tego spektaklu nie powrócicie, aczkolwiek do Zakaczawia myślę chętnie byś powrócił, bo sprawa nie została. No to już tam powracamy, no graliśmy tam też w innym miejscu przedstawienia, prawda, tam widziałaś zresztą Łemkę, tam byłaś pierwszy raz w Legnicy, pamiętam. Tak. No nie wrócimy do Ballady z różnych też powodów, no przez tym też z powodu niestety tego, że decyzją urzędniczą ten budynek został zburzony. No. To znaczy, no Zakaczawie nie ma szczęścia do urzędników i nigdy nie miało. A poza tym też to jest naprawdę ikona, nie? I masz rację, ta realizacja telewizyjna Walka Krzyska, która jest no, powszechnie znana i w Polsce i na świecie, ponieważ TVP Polonia teraz może nie, ale jeszcze były takie lata, kiedy właściwie co roku ją powtarzano z napisami angielskimi. To rzeczywiście takie przedstawienie, które nas stworzyło, ale wiesz, to trochę jest tak, że my zawsze wolimy gadać jednak my, czyli twórcy, artyści o przyszłości, a nie o przeszłości. No bo jak będziemy ciągle wspominać, Ballada to jest moje przekleństwo. Dostałem za nią nagrodę Swinarskiego, więc już nie mogę dostać drugi raz. I miałem wtedy 30 parę lat i w encyklopediach ciągle będą pisali, że zrobiłem Balladę, a choćbym zrobił 10 tysięcy lepszych przedstawień. Natomiast każdy, który jest przed nami, no jest jak się domyślasz, ważniejszy. No dobrze, oczywiście. Poddam się za moment. Przy okazji tylko powiem, że Przemek Blusz właśnie u nas czyta książkę, ale już posiwiał Bidulek, także już nie mógłby chyba zagrać Cygana. Nie, no, Bęka Cygana na pewno nie. Ostatnio grał już siwy Otella, więc też miałem pewien rodzaj wahania, czy Otello może być siwy, ale uznaliśmy, że może. No dobrze, że książę Hamlet będzie w nowej obsadzie. Tak, tak. Rozumiem, że chciałbyś o przyszłości, czy o dniu dzisiejszym, no ale dodajmy do twojego zdania, które powiedziałeś o Waldemarze Krzystku, został honorowym obywatelem. Tak, tak. No ale to trochę taka, no, przepraszam, oczywista oczywistość. Jego zasługi na rzecz promocji tego miasta i kreacji tego miasta są niewątpliwe. To znaczy, to nie jest tylko Ballada o Zakaczawiu oczywiście. To jest po pierwsze Mała Moskwa. Na pewno Państwo pamiętacie taki film. Wygrał Gdynię parę lat temu. No i fotograf, w którym też... Niedoceniony. Mówię bardziej o tym, że część zdjęć zostało zrealizowanych właśnie także w Legnicy. Magazyn bardzo kulturalny. Panie, panowie, Jacek Głąb jest naszym pierwszym dzisiaj gościem. Wiemy już, że mają Państwo problemy finansowe. Wiemy już, że powracają do Hamleta. No i powracają do jubileuszowego spektaklu Biesów. Jasne jest, że mamy bardzo trudną sytuację finansową, ale jasne jest też, że pracujemy nad tym, żeby ją rozwiązać. No to znaczy nie ma też sensu, żeby za każdym razem mówić, że tu jest strasznie źle, prawda? Jeżeli rzeczywiście się nie uda rozwiązać, no to wtedy będziemy pewnie robić awanturę na całą Polskę. Natomiast w tym momencie po prostu jakby cierpliwie czekamy na rozwiązanie paru sytuacji, które mam nadzieję rozwiążą się szybko, na przykład na rozwiązanie grantów ministerialnych, bo tam złożyliśmy poważny wniosek na premiery, na taki 3-letni projekt, który chcemy zrealizować i to jest projekt, myślę, bardzo dobry, ponieważ z takich premier, które chciałbym zapowiedzieć i które mam nadzieję zrealizujemy, no bo trochę sobie nie wyobrażam, żeby tak fajny teatr miał nagle przestać istnieć z powodu 1 miliona złotych. Trochę byłoby to nie okej. Jestem umówiony z Marcinem Liberem, który zrobił u nas takie też legendarne 3 furie w 2011 roku na Popiół i Diament Małgosi Sikorskiej-Miszczuk według Andrzeja Wajdy i Jerzego Andrzejewskiego. To jest scenariusz, który miał być zrealizowany w Teatrze Starym w Krakowie. Będzie w Legnicy, premiera będzie 11 listopada. Mamy też umówioną pracę Pawła Pasiniego pierwszy raz w Legnicy nad Czarownicami z Salem, dogadanego Piotra Cieplaka na Wyzwolenie, więc to są bardzo dobre, duże, fajne, mądre projekty przed nami. Wymyśliliśmy taki projekt, który wydaje mi się ważny w świecie dzisiejszego teatru i on jest trochę pod górkę, nazywa się Teatr Łączy, to znaczy chcemy teatrem łączyć, a nie dzielić. Uważamy, że to jest bardzo ważne dzisiaj, żeby też niezależnie od dramatów, kryzysów, polityki i tego wszystkiego, co nas otacza, żeby tworzyć jakby pozytywne fakty. Jestem mocnym działaczem Unii Polskich Teatrów i od lat upominamy się i jeszcze raz mogę o tym powiedzieć oficjalnie. System finansowania polskich teatrów jest zły. To znaczy, jeżeli się go nie naprawi w jakiś sposób taki oświecony, no to za każdym razem będą wybuchały większe albo mniejsze pożary. No i to jest trochę tak, że my żyjemy od pożaru do pożaru. To znaczy, wystarczy, że ktoś nagle, no sponsor strategiczny wycofuje się niespodziewanie i nagle wali się cała rzeczywistość wokół. No i to jest no, pewien problem. Nie powinno być chyba tak, że teatr, który no, ma, przepraszam, liczne zasługi, też potwierdza swoją codziennością sens działania. Jakieś nagrody się pojawiają, bo to nie jest przecież tylko nagroda Hibnera. Za chwilę teatr nasz otrzyma Kamyk Kuzyny, czyli bardzo ważną nagrodę przyznawaną przez miesięczny dialog 13 kwietnia. Będzie wręczenie w Legnicy po spektaklu Wierna Batacha. No więc to są ważne rzeczy. Po prostu jesteśmy doceniani, tylko że no, oprócz doceniania chcielibyśmy parę groszy. No i jakby mam nadzieję, że te nagrody też nam w tym pomogą. Powiem otwartym tekstem i wiem, do kogo mówię teraz, nie będę zdradzał adresata. Nie ma dla tego typu twórcy jak ja większego docenienia niż nagroda Hibnera, bo to jest pewien autorytet, do którego się odnosisz, który stworzył pewien świat konkretny. Znaczy i Kapituła, która mi przyznała tą nagrodę. I 12-osobowa dodatkowo. Tak, i, no, fantastyczni ludzie i poprzednicy, którzy ją dostali. Akurat było dosyć zabawnie, bo tak zwaną laudację wygłaszał Piotrek Cieplak, no, który akurat ma prawo ją wygłaszać, bo poprzednik. Bo jest nasz, znaczy nasz w tym sensie, że zna Legnicę i wie, co ona znaczy. Poprzednik, czyli też tak, człowiek, znaczy, poprzednio który dostał, tak, otrzymał tę nagrodę. Wcześniej Jerzy Trela, wcześniej Jan Englec, wcześniej Janie Augustynowicz, no więc bardzo dobre towarzystwo. Ale tak rzuciłeś ten tytuł Wierna Watacha, to nie chodzi oczywiście o adaptację teatralną serialu pod podobnym tytułem. Nasza przedostatnia premiera, kolejny autorski spektakl Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak, jak Państwo wiecie albo nie wiecie, aktorzy w Legnicy są multimedialni, piszą, reżyserują, komponują muzykę, malują obrazy i akurat Kasia i Paweł od lat pracują, to jest ich już czwarta realizacja w naszym teatrze. W tej chwili sztuka Wierna Watacha jest w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, więc to też jest tak, że ten teatr legnicki mieści w sobie różne światy. To jest też ważne. Przy całym szacunku do mojej osoby uważam, że rolą dyrektora jest właśnie umiejętność łączenia różnej rzeczywistości w jednym miejscu. No i akurat myślę, że Kasia i Paweł mają takie miejsce i oprócz tego, że są aktorami w tym teatrze, to jednocześnie jakby rozwijają się jako pełnowyraziści twórcy. Tak, Jacek Głąb, laureat Nagrody imienia Zygmunta Hibnera 2018. Rozmawialiśmy z dyrektorem, społecznikiem. Można te działania nazywać lokalnymi, ale to jest trochę tak, że jak coś się robi mocno lokalnie, to za chwilę jest globalnie. To znaczy każdy powinien tworzyć coś w przestrzeni, którą ma. I akurat ten nasz związek z lokalnością nie polega na tym, że my jesteśmy jakimiś tam archeologami przeszłości, tylko że my szukamy takich tematów i takich światów, które można uruchomić globalnie. To znaczy myśląc globalnie, działać lokalnie. No to jest ekologiczne hasło, więc zarazem zdrowo. Dla Matki Ziemi wymieniłam już człowieka, który ma mnóstwo zalet, pełni mnóstwo ról, a teraz dowiedzmy się, jak w jednej z tych ról zamierzasz w najbliższym czasie spełnić się, czyli jako reżyser. Dziennikarka nie zawsze powinna znać odpowiedź na pytanie. Ja też nie jestem człowiekiem, który w Legnicy reżyseruje non-stop. To znaczy uważam, że to jest też taka przestrzeń, w której powinienem wszystkim zapraszać kolegów, koleżanki, jakby powodować spotkania moich aktorów z ciekawymi osobowościami. W związku z tym rzeczywiście jest tak, że czasem szukam miejsca do swoich innych realizacji. Tak jest rzeczywiście, że od paru miesięcy z Romkiem Wiczem-Pokojskim, dyrektorem Teatru Miniatura i jednocześnie autorem adaptacji powieści Wieloryb Jerzego Limona, czyli wszystkie wątki się splatają. Pracujemy nad spektaklem, który będzie miał tytuł Wieloryb i będzie miał swoją premierę 17 września w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Tyle, i to dla mnie znowu bardzo ważne, bo Gdańsk dla mnie jest ważny, bo mam tam mnóstwo przyjaciół i to taki jest dla mnie oddech. No i Jerzy Limon jest dla mnie ważny. Tam. Tak, jeżeli on jest dla mnie ważny, bo naszą przygodę z tak zwanymi nagrodami teatralnymi zaczęliśmy od Jorika za Jak Wam się podoba w 1995 roku, jak jeszcze nie było festiwalu, tylko były takie dni szekspirowskie, które wtedy Fundacja Teatrum Gdynense robiła. No i też Romek Wicza-Pokojski jest dla mnie ważny, ponieważ tak jak on z alternatywy, tak i ja z alternatywy. Czyli tu się wszystko pięknie splata i bardzo się cieszę na gdańską premierę, choć jest oczywiście sakramentsko trudne, ponieważ Jurek Limon nie napisał książki, która się łatwo poddaje. Nie napisał książki dla młodego czytelnika, a teatr jest młodego widza, mówiąc najkrócej. No tak, ale to będzie familijne i zresztą jakby ja się nie boję takich przygód, bo też je w życiu już robiłem. Ten spektakl będzie może nie lokalny, no bo jakby nie jest to żadna gdańska opowieść, aczkolwiek w realiach, nazwijmy to szeroko pojętych pomorskich. To znaczy, co prawda wieloryby nie są najczęściej spotykane na Bałtyku, ale w teatrze mogą być, prawda? Bardzo się cieszę na tą robotę i żeby już w ogóle Państwa i Ciebie zaskoczyć, to w międzyczasie powracam do Batumi. Zrobiłem tam 2 lata temu Wiele demonów według Pilcha i bardzo się związałem z tym teatrem. To jest Państwowy Teatr w Batumi w Adżarii, takiej autonomicznej republice w Gruzji i będę robił tam scenariusz według izraelskich opowieści Marka Chłaski. No więc robię co mogę, żeby upowszechniać literaturę polską w Gruzji, bo i Jerzy Pilch i Marek Chłasko to jest absolutna tabula rasa. Nikt nie reaguje na te nazwiska. Oby reagował nadal u nas, a tak na marginesie, wiesz, że latem, wtedy kiedy ty będziesz intensywnie pracował, ukaże się nowa powieść naszego ulubieńca. Ale oczywiście, że wiem, bo śledzę twórczość naszego ulubieńca bardzo uważnie. Wiem, że Jerzy pracuje nad książką. Bardzo się cieszę, że Wiele demonów jakby wróci w moim wydaniu także do Polski. Zimą w Teatrze Śląskim będziemy robili polską wersję tego spektaklu. Jest też jest bardzo ważne, że w Teatrze Śląskim w Katowicach, gdzie protestantyzm znaczy trochę więcej niż w Batumi. No tak. To umawiamy się na kolejne spotkania, mam nadzieję. Troszkę tutaj spowolimy, no ale przecież człowiek jest laureatem. Człowiek świętuje. No tak. Nie permanentnie tylko świętuje. Człowiek teatru nie tylko ma zmartwienia i teatr. I Jacek Głąb był naszym pierwszym dzisiaj gościem. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękujemy Andrzejowi Andrzejewskiemu w studiu Radia Wrocław, ale w Legnicy. A teraz do Krakowa. Magazyn bardzo kulturalny. Rok Zbigniewa Herberta w Trójce. W drugiej części tego wydania magazynu połączyliśmy się z Krakowem po to, żeby porozmawiać, trudno, na razie przez telefon, z bardzo zajętym Andrzejem Franaszkiem, a zajęty jest on, ponieważ lada moment ukazuje się jego wielkie dzieło, bo aż dwutomowe tym razem. Witaj Andrzeju. Dzień dobry wieczór Państwu, witaj Baszko. Tak, 18 kwietnia ukaże się twoja druga już z kolei, dobrze liczę? Oczywiście. Księga biograficzna. No druga zdecydowanie, tak. Miałem zaszczyt kilka lat temu napisać biografię Czesława Miłosza, a jak powiedziałeś, w rzeczy samej lada chwila w księgarniach powinna pojawić się biografia Zbigniewa Herberta. niepokojąco obszerna. Mam nadzieję, że czytelnicy nie przestraszą się tej objętości. No i ja starałem się opisać jak najciekawiej, jak najwierniej, no i też, co może ważne, jak najuczciwiej jego życie, ale też twórczość, no bo oczywiście nie możemy sobie wyobrazić chyba biografii poety, w której nie czytelibyśmy także o jego wierszach, czy tak jak w przypadku Herberta, esejach. Ja na razie zachowuję jeszcze spokój, ponieważ książki nie widziałam na oczy. Myślę, że jakieś drobne zaniedbania z mojej strony naturalnie, gdyż pokój, w którym pracuję, jest gigantyczną biblioteką. Niech to będzie po borchezowsku. A dzisiaj poprosiłam cię o to, żebyśmy spotkali się telefonicznie, po to, by przygotować Państwa do wysłuchania tygodniowego zaledwie, ale za to jakiego, serialu składającego się z właśnie z listów wymienianych między Wisławą Szymborską a, odgadnij kim? Zbigniewem Herbertem. Domyśliłem się. Temat jest wdzięczny, zresztą bardzo wdzięczny też jest tytuł zaczerpnięty z listu Wisławy Szymborskiej, tytuł tej książki opublikowanej naturalnie przez wydawnictwo A5. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 55-96. Autorem będąc owej obszernej biografii poety, zdajesz sobie sprawę z tego, jaką rolę w jego, no to życiu chyba należało powiedzieć, i twórczości, dobrze, odgrywała korespondencja i z jak licznymi osobami? Rzeczywiście, Herbert był wyjątkowo aktywnym, jeżeli tak mało ładnie możemy powiedzieć, autorem listów, a może jeszcze bardziej pocztówek, który wysyłał z najrozmaitszych miejsc świata do bardzo szerokiego grona odbiorców. Właściwie moglibyśmy przygotować nieledwie mikrokolekcję mniej lub bardziej dziwnych miejsc, z których te kartki wysyłał, a dokładnie rzecz biorąc, z których te kartki pisał, mając po prostu chwilę wolnego czasu. No, naturalnie domyślasz się, że oprócz na przykład takich miejsc jak pociągi, samoloty, ewentualnie poczekalnie na lotniskach, znajdziemy jeszcze bardziej ciekawe. Jeśli dobrze teraz pamiętam, jeden z listów, czy w każdym razie kartkę pocztową, pisał siedząc w garderobie austriackiej telewizji, oczekując na to, kiedy wejdzie do studia na nagranie rozmowy z nim, i pisze na tej kartce, już szczerze mówiąc nie pamiętam w tej chwili do kogo, no, że właśnie ktoś zajmuje się teraz powoli poprawianiem mu urody, pudrowaniem go, a on ma tę chwilę, żeby te parę słów skreślić. Więc rzeczywiście Herbert wysłał w swoim życiu miliony słów zapisanych na kartkach pocztowych i listach, a rzeczy same, jedną z adresatek jego korespondencji była Wisława Szymborska. Powiedziałeś o tych różnych miejscach, ale oczywiście znalazły się tam mniej, jak ja to określiłam, ekscentryczne, jak Paryż czy Olecko. Ale zanim o tej bardzo wdzięcznej, milusiej korespondencji, może wymieńmy tych bardziej znanych adresatów jego listów. Zapewne jest rozdział w twojej biografii poświęcony pewnemu profesorowi na E. Elsenberg. Bardzo dziękuję, że mi podpowiedziałaś. Oczywiście tak. Nie dotyczy to tylko Zbigniewa Herberta. No, dotyczy to również, zachowując pewne proporcje, nas wszystkich, że prowadzimy korespondencję z różnymi osobami w różnej tonacji, na różnym poziomie ważności. Z całą pewnością te listy wymieniane z Henrykiem Elsenbergiem, a jeszcze byśmy dokładnie powiedzieli, no cała relacja właśnie, która wiązała Herberta z Elsenbergiem, należą do najważniejszych. Zasadniczo rzecz biorąc, te listy pisze młody człowiek, student filozofii w Toruniu, a następnie w Warszawie, który z całą pewnością odnajduje swojego intelektualnego mistrza, kogoś, do kogo myśli będzie się odwoływał już konsekwentnie do końca swojego życia. Można powiedzieć, że Elsenberg jakby współkształtuje postawę etyczną Zbigniewa Herberta, ale także, że właśnie w trakcie trwania tej najbardziej intensywnej relacji rodzi się Herbert poeta. Człowiek, który jasno w końcu zdaje sobie sprawę, że jego przyszłość, jego droga to nie jest droga filozofa, nawet być może umownie mówiąc kariery akademickiej, filozoficznej, tylko że jego droga, jego szlak to jest droga poety. Ale te kładki, powiedzmy, między myśleniem filozoficznym a myśleniem poetyckim, bardzo często się pojawiające kładki, możemy zauważyć. Innym blokiem bardzo ważnej korespondencji to oczywiście są listy z Czesławem Miłoszem. Zdecydowanie w o wiele większym stopniu świadectwo ich przyjaźni i bliskości niż znacznie późniejszych, choć jak doskonale wiemy, poważnych sporów. mamy obszerny tom tak zwanej korespondencji rodzinnej, czyli listów wymienianych z matką, ojcem oraz siostrą. To są naturalnie inne listy, bardzo osobiste, niejednokrotnie też bardzo ciepłe, świadczące o takich intensywnych, emocjonalnych więziach, które tutaj łączyły te dwa pokolenia. Ale teraz, kiedy rozmawiamy, patrzę na półkę z książkami Zbigniewa Herberta, no bo przecież inaczej bym nie pamiętał wszystkiego. No i jasne, że możemy do tego jeszcze dodać na przykład korespondencję państwa Herbertów z Julią Hartwig i Arturem Międzyrzeckim, korespondencję Herberta z Jerzym Turowiczem, z Jerzym Zawiejskim, Stanisławem Barańczakiem, niedawno publikowane listy wymieniane z Tadeuszem Chrzanowskim, bardzo ciekawe, bo bardzo taki bezpośredni, też dużo mówiący o wczesnych latach młodzieńczych Herberta, no i też bardzo istotna książka, czyli listy z Józefem Czapskim. Ukazała się właśnie nakładem zeszytów literackich, z Czapskimi może bardziej precyzyjnie, ale skoro mowa o parach... Słowo para jest trochę ryzykowne w tym kontekście. Dodajmy, że chodzi oczywiście o Marię Czapską, siostrę Józefa Czapskiego. Tak. Natomiast parą niewątpliwie byli państwo Magdalena i Zbigniew Czajkowscy, czyli otóż to, kochane zwierzątka. Tak. Same te trudności, które mamy oboje, żeby spamiętać w tym momencie wszystkie już opublikowane przecież tomy listów, a jeszcze dodajmy, że na przykład nieopublikowane, a bardzo ciekawe są listy z Karelem Dedeciusem, czyli oczywiście z jego niemieckim tłumaczem, ale też bliskim przez wiele lat przyjacielem. No więc te nasze, nazwijmy to tak, kłopoty już wyraźnie pokazują, jak duży zasób korespondencji pozostał po autorze nomen omen napisu. Ilekroć coś powiesz, to od razu otwiera się gdzieś w pobliżu jakaś szufladka z przypisem, z dygresją. No i to jest fascynujące i bardzo ci zazdroszczę, że mogłeś właśnie tworzyć tę biografię, no bo ona, jak sądzę, właśnie też była takim drzewem, czyli no pień i te liczne rozgałęzienia, gałęzie, listki, pączki, kwiatki, nie wiadomo co. Tak sobie wyobrażam tę twoją książkę, ale jeszcze powiedzmy, że były też takie listy, które no, były prawdopodobnie w jedną tylko stronę. Na przykład ja odnalazłam list do prezydenta Busha, albo list do Dudajewa, do Lecha Wałęsy. Zupełnie innym, bo to są listy otwarte, publiczne, rodzaj w gruncie rzeczy apeli, czy wręcz artykułów, ale... Inna forma epistolografii. Jeśli mowa o, powiedzmy, korespondencji jednostronnej, no to naturalnie, kiedy udamy się do Biblioteki Narodowej w Warszawie i uzyskamy zgodę na pracę w archiwum Zbigniewa Herberta, to odnajdziemy też mnóstwo listów, które różni ludzie do niego w różnych okresach wysyłali, a on wszystkie je zachowywał z najwyższym zdumieniem, proszę wybaczyć ten trochę śmieszny, a trochę egocentryczny przykład, z najwyższym zdumieniem w archiwum Zbigniewa Herberta odnalazłem na przykład jakieś dwa liściki, które miałem zaszczyt i śmiałość wysłać do niego przed bardzo wielu laty w imieniu redakcji Tygodnika Powszechnego, kiedy prosiliśmy go o jakiś rodzaj tekstu, dokładnie rzecz biorąc, o takie krótkie wspomnienie, właśnie tekst urodzinowy, nazwijmy to tak, poświęcony panu Jerzemu Turowiczowi. Więc naprawdę tych listów jest cała galaktyka. No ale dobrze, że wspomniałeś ten list wysłany przez ciebie, ponieważ no, de facto ta cała korespondencja z Wisławą Szymborską też zaczyna się od listu, który jest prośbą o przesłanie wierszy. Wisława Szymborska pracowała w życiu literackim. Wtedy życie literackie przygotowywało taką publikację kilku nieobecnych, czy bardzo słabo obecnych na scenie poetyckiej poetów. Przypomnijmy, że mowa o roku 1955, więc w tym okresie, kiedy już nieco ten najgorszy stalinowsko-bierutowski i socrealistyczny czas kruszał, że tak powiem, rozpoczynała się odwilż. Efektem tego będzie rzeczywiście między innymi bardzo słynna publikacja nazywana prapremierą pięciu poetów, która nieco symbolicznie tak znaczy moment wkroczenia Zbigniewa Herberta w takie już w pełni oficjalne życie literackie. Teraz może nie będę się gubił w tych polonistycznych szczegółach, a zresztą zamęczą państwa. Ciekawsze z całą pewnością dla słuchaczy jest to, że z tej relacji, powiedzmy, zawodowej właśnie natychmiast wykluwa się, czy wypączkowuje, o, posługując się twoją metaforą, więc wypączkowuje coś zupełnie innego, bo korespondencja, która jest, no można byłoby tak najkrócej powiedzieć, takim rozpisanym na bardzo wiele listów i bardzo wiele lat, słownym, jak myślę, ale jednak no chyba możemy użyć tego słowa właśnie, flirtem. Romansem. Romansem korespondencyjnym. Otóż to. No tak, tam mnóstwo, że tak powiem, miłości jest na tych kartkach. No mniej więcej przywykliśmy już do tego języka Wisławy Szymborskiej korespondującej, bo czytaliśmy listy pisane do mężczyzny życia jej, czyli do Kornela Filipowicza. To jest tam Wisława Szymborska w tego Herberta bardzo podobna do siebie z listów do Filipowicza, żeby tak to określić, czyli niezwykle zabawna. Mało jest może teraz rzeczy czy tekstów, które nas śmieszą, ale to jest naprawdę zabawne, chociaż niekiedy pod tym uśmiechem kryje się gorycz, szczególnie jeżeli to dotyczy lat przykrych, na przykład stanu wojennego. Oczywiście te kartki, te listy są pisane językiem ezopowym. Właściwie jestem skłonny teraz wypowiedzieć pewnego rodzaju świętokradztwo, w którym się narazić się zapewne wielu słuchaczom, bo wyznam, że mnie ta książka listów wymienionych między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem nie podobała się aż tak bardzo. Może dlatego, że oczekiwałem po niej czegoś nieco innego. To jest korespondencja rzeczywiście przede wszystkim miłosna, bardzo prywatna. Też jest jasne, że te innego rodzaju rozmowy na przykład odbywali Filipowicz i Szymborska no, po prostu bezpośrednio no, i ogólnie mówiąc często się widując. Ale mnie jednak w tych listach zabrakło trochę takiej opowieści o świecie zewnętrznym. Natomiast w przypadku korespondencji dwojga, jednej z najwybitniejszych polskich poetów z całą pewnością XX wieku, a może też w ogóle, prawda, to jasne jest właśnie od razu, kiedy zaczynamy czytać, że uczestniczymy w czymś, do czego tego rodzaju oczekiwań nie można przykładać, bo tak naprawdę uczestniczymy w pewnej grze korespondencji. Każdy list, czy prawie każdy list jest swego rodzaju popisem konstrukcji, konceptu, żartu. Nie chodzi mi o to, że nie ma tej poważnych treści, bo one w jakimś stopniu oczywiście też istnieją, ale na pierwszym planie jest ta konstrukcja. Przy czym, żeby też nie popaść w jakąś taką znów akademicką manierę, powiem, że tak się składa, że teraz, kiedy rozmawiamy, siedzę przy swoim biurku, przed sobą mam taką dużą tablicę korkową, którą w ciągu ostatnich lat zamieniłem w rodzaj takiej galerii fotograficznej, gdzie mnóstwo rozmaitych zdjęć przypinałem przez lata. Tak się przypadkowo zupełnie składa, że widzę teraz taką parę zdjęć, na której z jednej strony jest Zbigniew Herbert uchwycony z profilu, patrzący w prawo. Po drugiej stronie jest Wisława Szymborska, sfotografowana bodaj w swoim krakowskim mieszkaniu, w Kanadzie z telefonem w ręku, patrząca w lewo. Oczywiście całkowitym przypadkiem mógłbym to zdjęcie ułożyć inaczej. W rzeczywistości jakby jednak no, patrzyli ku sobie z jakiegoś rodzaju wzajemną fascynacją. Mamy takie właśnie nakierowanie na siebie, podziw bardziej może zgłaszany przez Wisławę Szymborską. Tak wydaje mi się, że bardziej szczerze formułowany podziw przez nią wobec wierszy Herberta. Herbert też niejednokrotnie podkreśla swój zachwyt tomem Sól. Nie wiem, czy nie jest jednak w tym wszystkim bardziej kurtuazyjny. Natomiast no, mamy po prostu zwyczajną przyjemność lektury. To jest to wszystko zabawne, lekkie, błyskotliwe. No i też możemy pozazdrościć tym wielkim poetom także umiejętności budowania tego rodzaju komunikatów. Dodajmy, że ta korespondencja jest nieobfita, natomiast jest ona pełna różnych zabawnych sytuacji wizualnych, czyli wyklejanek, fotografii. Wiemy również doskonale, że Zbigniew Herbert bardzo często szkicował, rysował z różnych powodów, głównie może takich, nazwijmy to zawodowych, właśnie za pomocą rysunku, a nie fotografii, przygotowując się do tekstów eseistycznych, sztuce. Otóż właśnie czasem te rysunki Herberta ma taką samoistną, nie tylko powiedzmy mnemotechniczną wartość, więc oboje się i także poprzez tę formę. No i jeszcze moglibyśmy dodać, że trzecim bohaterem, no teraz formułujmy umiarkowanie błyskotliwy koncept, no więc trzecim bohaterem tego trójkąta jest niejaki Frąckowiak, który w różnych wcieleniach, przede wszystkim jednak jako służący Zbigniewa Herberta się pojawia i intensywnie jest w tych listach przywoływany, obecny i wypowiada się, a może my teraz budując to niesłychane napięcie nie będziemy słuchaczom opowiadać, kim właściwie Frąckowiak był. Z pewnością wielu ze słuchaczy wie to doskonale, a ci nieliczni, którzy nie wiedzą, dowiedzą się słuchając fragmentów tej korespondencji. A te rysunki Zbigniewa Herberta są niezwykle, też momentami bardzo zabawne, można powiedzieć satyryczne. No tak. Państwo, chyba użyję tego słowa, powinni to sami zobaczyć. Tylko jeszcze dodajmy, że ta korespondencja urywa się, jak sądzę, no bo przynajmniej w książce urywa się. na roku 96 i to też jest dosyć symptomatyczne, bo Herbert bardzo lakoniczny telegram wysyła Wisławie Szymborskiej, kiedy dowiaduje się, że otrzyma ona Nobla, za co ona bardzo lakonicznie mu dziękuję, pisząc, że gdyby od niej zależało, to on by teraz pisał, bo to było jeszcze przed otrzymaniem. Męczył się z przemówieniem noblowskim. Tak, tak. No jedno zdanie, a też zabawne. No w każdym razie urywa się ta korespondencja na tym roku, kiedy otrzymała Nobla. No i tu można snuć różne, nie wiem, czy ty takie rozważania snujesz, czy z powodu... Snuję pewne rozważania, ale może wykonam teraz zręczną figurę, powiedzmy, retoryczną i zaproponuję, żeby słuchacze, jeśli mają tylko na to ochotę, po prostu zerknęli do biografii Zbigniewa Herberta, która przeczytamy i lada chwila trafi do księgarni. I tak jak ja potrafiłem zrozumieć, opisać i poznać relacje obojga poetów, tak oczywiście ten odpowiedni rozdział w książce tej umieściłem. Słyszeliśmy niepokojący sygnał, co by oznaczało, że rzeczywiście nasza rozmowa powinna zakończyć się, ale koncept ów będzie spuentowany mianowicie faktem, że ja przeczytam coś z książki Węzeł Gordyjski na temat osoby profesora, którego wspomnieliśmy na początku. To jest ważne zdanie, a co tam, trochę patosu. Cytuję Herberta. Z rozdziału polecam, odradzam. Właśnie audycja mogłaby się tak nazywać. Literatura dzieli z człowiekiem jego samotność i potrzebę przeciwstawienia się złu. Mój profesor, Henryk Elsenberg, mówił, że należy podjąć z całą odwagą, na jaką nas stać, walkę, aby w świecie chaosu, okrucieństwa, głupoty, w świecie przemijania i niepewności organizować obszary ładu i sensu. No tak chciałam zakończyć naszą rozmowę. Bez cienia ironii, pani redaktor, powiem, że moglibyśmy sobie ten cytat wydrukować i właśnie powiesić na naszych tablicach korkowych. No bo i czas jest ku temu stosowny. Wiosnę miałeś na myśli, Andrzeju. To była przedrozmowa, bo właściwą rozmowę przeprowadzimy w momencie, kiedy pani redaktor przeczyta twoje dzieło. Bardzo niecierpliwie na to czekam. Pozdrawiam cię oczywiście, a także słuchaczy programu trzeciego. Pan Andrzej Franaszek. Tym razem biograf Zbigniewa Herberta był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Legnica, Kraków, Poznań. Poznań w tej części tego wydania magazynu. No i nasi, oho, słyszę już ich. Nie widzę, ale słyszę. I nasi, dobrze, moi ulubieni rozmówcy. No, zazwyczaj z ulubionymi rozmawiamy. Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, reżyser, architekt pierwotnie Piotr Kruszczyński. Dobry wieczór. Oraz dramaturg tego teatru, pan Michał Pabian. Dobry wieczór. Mamy dwa tematy. Dwa tematy to Osiecka i Słowacki. Osiecka, bo i tu pan dyrektor rozpocznie, jak sądzę. No powinno się zacząć właściwie jakąś fanfarą niesamowitą, triumfalną, ponieważ po 20 latach konkursu i festiwalu Pamiętajmy Osieckiej, organizowanego przez Fundację Okularnicy, 21 edycja tegoż konkursu i festiwalu. Oczko. Uroczyście ogłaszam, tak, że odbędzie się w Teatrze Nowym w Poznaniu. Zostaliśmy organizatorami tegoż festiwalu i z jednej strony napawa to cały teatr wielką dumą, no a z drugiej strony czujemy olbrzymie brzemię odpowiedzialności, no bo sama pani prezes Agata Passent i pan dyrektor artystyczny festiwalu Jerzy Satanowski namaścili nas i powiedzieli: kontynuujcie tradycję. Ale przypomnijmy, że zrodziła się ona w smutnych okolicznościach, bo w 97 roku, to znaczy tuż po śmierci Agnieszki Osieckiej, pomysł powstał, o ile dobrze pamiętam, w Warszawie, ale my związaliśmy się z tym festiwalem piosenek Agnieszki Osieckiej w Sopocie, w Teatrze Atelier, który wtedy właśnie otrzymał też imię Agnieszki Osieckiej, a nieco później chyba nasze studio muzyczne też to imię otrzymało. W związku z tym związek jest bardzo ścisły. Piotrze? Sopot jest takim, można by powiedzieć, najbardziej chyba romantycznym etapem tegoż festiwalu, kiedy finaliści wybrani przez zacne jury spotykają się na tygodniowych warsztatach i prezentują równocześnie swoje interpretacje piosenek Osieckiej przed sopocką publicznością. I myślę, że to miejsce ukochane zresztą przez Agnieszkę Osiecką, bo warto to podkreślić, że przecież ostatnie lata jej życia to są częste pobyty właśnie tam w Teatrze Atelier i wielka przyjaźń z Andreą Chodlą, dyrektorem tegoż teatru. A od 5 lat finaliści w drodze na festiwalową galę, trzeba powiedzieć, że byli też zapraszani właśnie do Teatru Nowego w Poznaniu. I że ta nasza przyjaźń z konkursem i festiwalem Pamiętajmy o Osieckiej w tej chwili spełnia się, można by powiedzieć, takim już związkiem trwałym. Główną nagrodą konkursu będzie Grand Prix ufundowany przez marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, który również zapałał miłością do festiwalu, za co bardzo mu dziękujemy. No i chyba jest o co walczyć i w tym roku chciałbym serdecznie zaprosić tą drogą wszystkie podmioty wykonawcze, jak pięknie je określała kiedyś Magda Umer, a ostatnio Magda Smalara, które prowadzą te koncerty. Wszystkie te podmioty, czyli wszyscy państwo, którzy czują w sobie moc i chęć śpiewania Osieckiej, zapraszamy serdecznie na eliminację właśnie do radiowej trójki przy Myśliwieckiej. Od 11 do 13 czerwca będziemy państwa wysłuchiwać. Wystarczy przygotować dwa utwory z wielkiego dorobku autorki, poetki, a tych utworów jest ponad 2000, więc jest z czego wybierać. Na poznańskiej scenie można dwójkę laureatów już usłyszeć, bo Julia Rybakowska, która jest naszą stałą zespołową aktorką, ma swój recital Osieckiej, a Marcin Januszkiewicz ostatnio pojawił się w Kanapce z człowiekiem Jerzego Satanowskiego, no i powróci też jako dalej współpracujący aktor z Teatrem Nowym. I też należy przypomnieć, że mimo że Agnieszka Osiecka była kobietą i w zasadzie pisała dla kobiet te swoje teksty piosenek, mogą być one również wykonywane przez reprezentantów ulubionej płci Magdy Umer, aczkolwiek występują oni przynajmniej ostatnio w mniejszości. No nie, to jest znakomity sposób na rozkwitanie wrażliwości, bo gdy mężczyzna zetknie się z ironią tekstów Agnieszki Osieckiej, to może sobie uświadomi, jak wiele wyzwań w tym, żeby stać się prawdziwym mężczyzną, jest jeszcze przed nim. Z liryzmem Agnieszki Osieckiej, nie tylko z ironią, więc to też może ocieplić wizerunek pana. Ja chciałem przełamać ten liryzm w tej chwili i powiedzieć, że również niebagatelne pieniądze są potem do wydania, panowie, bo główna nagroda to 20 tysięcy złotych, więc proszę. Jest o co walczyć. Dodajmy jeszcze, że ten cały festiwal, święto, doroczne święto piosenek Agnieszki Osieckiej trwa wiele miesięcy, bo zaczyna się rzeczywiście tutaj u nas przy Myśliwieckiej i kończy się... W tym roku po etapie sopockim. Oczywiście uczestnicy pojadą też do amfiteatru w Ostródzie. Tak, w tym pięknym anturażu jeziora wykonać swoje piosenki. Później będzie wizyta w Warszawie i koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarty dla wszystkich państwa. A po koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego 20 października będzie można posłuchać naszych finalistów właśnie w radiowej trójce. I sytuacja się... A w Poznaniu, przepraszam, kiedy by spuentuje w Poznaniu, właśnie, proszę państwa, bo mamy wielką trzydniową galę w tym roku, która odbędzie się w Teatrze Nowym u nas w Poznaniu między 26 a 28 października. I tam będzie moc atrakcji, bo będą znani wykonawcy, którzy uzupełnią naszych finalistów. To będzie bardzo ciekawa niespodzianka muzyczna. Trwają rozmowy z jedną z najbardziej popularnych grup muzycznych w Polsce. Rolling Stones. Blisko. Dokończę zdanie, które parę minut temu rozpoczęłam, że ramy czasowe tego święta piosenek Agnieszki Osieckiej są bardzo rozległe. Rozłożyste. Tak. Rozczapierzone. Zawsze można na panów liczyć. Otóż od czerwca do... Do końca października, do 28 października. Nie będzie smutnej jesieni dzięki długie temu. Długie święto Agnieszki Osieckiej. To ja bardzo dziękuję za wypełnienie tego oto punktu naszego programu pod hasłem Osiecka, bo... A teraz punkt już ostatni tego wydania dzisiejszego. Słowacki, bo... Magazyn bardzo kulturalny. Michał Pabian zaczyna teraz... Słowacki, bo przygotowujemy premierę Beniowskiego z pod tytułem Ballada bez bohatera, które mam nadzieję odbędzie się 14 kwietnia w Teatrze Nowym. No chyba się odbędzie, na pewno się odbędzie. Na pewno się odbędzie. Tak, pan Michał tak mówi jako jeden z realizatorów tego spektaklu, bo poza tym, że jest etatowym dramaturgiem Teatru Nowego w Poznaniu, to jest też dramaturgiem przy tej realizacji i współautorem adaptacji tekstu. To nie jest szkółka niedzielna. Ale nie. Czuję u niego z jednej strony taki stres realizatorski właśnie, ale z drugiej strony, panie Michale, no to proszę jest, nie straszyć dyrekcji. To jest, pan dyrektor był dzisiaj u nas na próbie i widziałem, że ruszał nóżką. Reżyseruje Małgosia Warsicka, a zdecydowaliśmy się na to, by zamiast Beniowskiego, który pojawia się w tytule i o którym to powinno traktować, czyli zamiast takiego polskiego bohatera, który snuje dygresję o swojej wielkiej podróży, przejść na poziom ironiczny. Bo okazuje się, że Słowacki 26 lat pisał ten poemat, jego rozumiem już, ponieważ Beniowski odbył podróż od Węgier, gdzie się narodził, przez Polskę, Rosję, został schwytany na Kamczatce, jeszcze przed kapitanem Cookiem zdążył przepłynąć cieśniną Beringa i tu odnaleźć Michał Pabian się... palcem rysuje taką mapę na na stole. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo on precyzyjnie wyznacza kierunki tutaj stron świata w tej chwili. I odnaleźć się w Ameryce Północnej. A podczas tej wyprawy ogłosił się jeszcze królem Madagaskaru. Powiedział, że to pierwsza polska kolonia. I idąc tym tropem, postaraliśmy się przygotować taką adaptację, która złożona jest z nie pięciu pieśni Beniowskiego, takie jakie są znane, ale cofnąć się do 1949 roku i tego wielkiego odkrycia Kleinera, który stwierdza, że Słowacki to tego Beniowskiego pisał przez całe życie, bo on tak niesamowicie chciał, żeby to nie rozumem, a sercem brać przywary słowiańskie, namiętności duszy, żeby tego Maurycego Kazimierza Zbigniewa Beniowskiego, co imiona rodne takie nosił, a nazwisko miał pochwalne, żeby przedstawić go jako taki obiekt naszych westchnień. No bo niestety dowodami do lat 50. były tylko porzucone kobiety w każdym porcie, które nazywały się Beniowskie. W latach 50. brytyjski ambasador donosił, że podobno jego grób na Madagaskarze wciąż istnieje. I zdobią kwiaty. I potomkinie składają potomkinie, bukietę kwiatów. Zobaczymy, ile potomkin przybędzie i co zdarzy się podczas tej premiery. Ale rzeczywiście po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na to, by wystawić w adaptacji wszystkich 16 pieśni, z których składa się Beniowski. To jest takie wydanie kleinerowskie z 1949 roku, które już daje możliwość naprawdę niebywałego opisu tego, co znaczy namiętność, bo Beniowski z pełnym zapałem wpada ze świeżo poznaną w dębie dziewicą do Bakczysaraju, biegnie przez stepy, widzi lilię i się nimi zachwyca, wygrywa bitwy, bo akurat poznał pewną dziewoję, z którą wolał udać się do rusałek. I niezwykła Małgosia Warsicka i niebywale utalentowany kompozytor Karol Nepelski przygotowują taką inscenizację, która jest muzycznym odniesieniem się do takiego rytuału poszukiwania słowiańskiej duszy, która prowokuje do tego, żeby nas gnało w najgorsze miejsca, ale cały czas z nieustępliwą charyzmą, żeby ta swoboda i ta fantazja, jaka jest wpisana w jakiś genotyp, była cały czas nastawiona jednak na to, że może mnie się uda, więc może nieco odchodzimy od kanonicznej dygresyjności poematu o pobycie Słowackiego we Włoszech, w Szwajcarii, do takiego ironicznego, to pięknie kiedyś pan profesor Hanuszkiewicz powiedział, że Beniowski może być takim kabaretem poetyckim, bo jest to wybitnie napisane wierszem, a u nas to właściwie balansuje pomiędzy opowiadaniem historii przez pięć kobiet, pięć takich szeptuch słowiańskich kurhanistek, które jednocześnie znają tę historię Beniowskiego, odtwarzają ją na scenie, ale do tego śpiewają, grają na instrumentach i stawiają swoje wróżby w starocerkiewno-słowiańskim. Więc pomiędzy ironią a zapomnianą historią i taką niesamowitą słowiańszczyzną i wątkiem nawiązywania więzi z kurhanami i oswajania tych kurhanów, które zarosły już trawą, a na nich stoją jakieś groby, to jest no, fascynująca przygoda. Odkrywam niebywały umysł Słowackiego, a poza tym to, co on pisze, jak on się bawi z czytelnikiem i rozkosznie mówi, reszta tej historii nieopisana jest w mojej kronice, ten wiersz nie najlepszy, lecz usprawiedliwi mnie to, że następne będą lepsze. Tymczasem mojego Borejsze chwytam innego bohatera i będę śpiewał mu ambasadę. I wtedy mamy szansę do tego, żeby aktorka przeniosła nas w świat Orientu i zaczęła śpiewać o tym, że wszyscy palą haszysz, nikt się nie spieszy, życie lepsze niż w Paryżu, tylko ten Beniowski, on by tak coś bardzo chciał. No, do tej pory nie wiemy, czego on by tak bardzo chciał, ale ta Gosia, która tak troszczy się o tego Juliusza, żeby te panie podały ten tekst tak, jak on chciał, żeby on był trochę zadowolony. I Karol, który potrafi postawić kompozycję a la Wagner, to nam sprawia to wielką radość. Z czystym umysłem chciałbym widzów zaprosić na przygodę i szaleństwo z Beniowskim. Ale się rozgadałem, ale to dużo mniej niż 160 stron kleinerowskiego wydania, które u nas w 40 będzie zaprezentowane. Ja zastanawiałem się, na czym tu mogę przygrywać w tym czasie, kiedy pan Michał snuł tym 11 z Kuskowcem niemalże. Ten Karol Nepelski, rzeczywiście niesamowity, on trafił na takie media u nas w teatrze w postaci tych pięciu dam naszych śpiewających, że rzeczywiście one tak jemu po podnoszą poprzeczkę, on im coraz wyżej i to się staje jakimś niesamowitym takim turniejem muzycznym. Ja jestem tym efektem, który teraz już powstał, no powiem szczerze, porażony. To jest taki kocioł czarownic troszeczkę słowiańskich, więc cała ta mitologia słowiańska gdzieś nam się tu cały czas miętosi w tym naszym teatrze w tej chwili, a zamysł przecież był prosty, prawda? Opowiedzieć o Polsce sprzed 966 roku, do chrztu Polski. Kiedy księżna Dobrawa przybywa z Czech i jakoś pojmuje miłością Mieszka i czyni z Polski kraj katolicki, a u Słowackiego te poziomy religijne nakładają się w taki bardzo ekumeniczny sposób. No, no, no. Proszę panów, po raz pierwszy udało się panom sprawić, że ja wydawałam tylko pomruki, westchnienia i chichoty. Ale sprawa jest oczywiście poważna. Przypominamy, że w Beniowskim, w Teatrze Nowym w Poznaniu, a premiera już za kilka dni, mniej dygresji, szczęśliwie, i więcej ironii. Zapraszamy serdecznie. My nie tylko mamy koziołki trykające się na wieży ratuszowej. My mamy także piękne spektakle, wspaniale kwitnącą kulturę. Powiedział pan dyrektor Piotr Kruszczyński, jest dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu. Towarzyszy mu, mówiąc od czasu do czasu mową wiązaną, dramaturg Teatru Nowego w Poznaniu Michał Pabian. Tak, dzisiaj już dziękujemy. Niestety tak. A za tydzień w magazynie pan Edward Dwórnik. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.